złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 12 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministrowie obrony państw NATO rozmawiali w Brukseli o zagrożeniach ze strony Rosji. Katowicki sąd uchylił umorzenie śledztwa w sprawie szubienic, na których powieszono zdjęcia polityków PO. Niemal jednogłośnie Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie ochrony zwierząt domowych. Wśród wszystkich państw sojuszu jest zrozumienie co do zagrożeń ze strony Rosji, mówi szef MONU Mariusz Błaszczak po spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Jak podkreślił podczas rozmów w Brukseli, m.in. omówiono kwestię łamania przez Rosję układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu. Możemy być usatysfakcjonowani tym, że jest zrozumienie wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego odnośnie tych zagrożeń właśnie, że te zagrożenia nie są lekceważone. To już jest bardzo duży sukces, dlatego że to jest podstawa do tego, żeby tym zagrożeniom przeciwdziałać. Oczywiście o szczegółach nie będę informował, natomiast chciałbym to podkreślić, że wszystkie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego takie zagrożenie dostrzegają. Wcześniej w Brukseli szef MONU rozmawiał m.in. z sekretarzem obrony USA Markiem Esperem o współpracy polsko-amerykańskiej. Sąd okręgowy w Katowicach uchylił decyzję o umorzeniu śledztwa dotyczącego szubienic i powieszonych na nich zdjęć europosłów Platformy Obywatelskiej. Do zdarzenia doszło w 2017 roku na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. W zeszłym roku katowicka prokuratura okręgowa zadecydowała, że uczestnicy nie dopuścili się przestępstwa. Jak mówi prokurator Marta Zawada-Dybek, śledztwo będzie wznowione. Prokurator uzupełni materiał dowodowy, dokona oceny, ponownie podejmę zostaną dalsze działania. Tutaj nie ma żadnego terminu, to postępowanie wraca do postępowania przygotowawczego do śledztwa. Będziemy uzupełniać ten materiał dowodowy. Zdaniem pełnomocnika pokrzywdzonych posłów, adwokata Józefa Marcinkiewicza, materiał dowodowy jest kompletny, a zadaniem prokuratury powinna być raczej jego ponowna analiza. Dowody w tej sprawie zostały zgromadzone już kilka dni po całym zdarzeniu. W postaci sfilmowania całego przebiegu zdarzenia, wypowiedzi uczestników są utrwalone w formie zapisów dźwiękowych. Jeżeli prokuratura uzna, że czyn nie nosi znamion przestępstwa, pokrzywdzeni tym razem będą mogli uzyskać indywidualną ocenę zdarzenia w sądzie karnym. Relacjonował Samuel Baron. Prawie jednogłośnie Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której domaga się wprowadzenia obowiązkowego unijnego systemu identyfikacji kotów i psów oraz systemu kładącego kres nielegalnemu handlowi zwierzętami domowymi. Tylko 3 eurodeputowanych zagłosowało przeciw. Jak podkreślono w rezolucji, coraz więcej zwierząt domowych jest nielegalnie sprzedawanych między państwami członkowskimi, często przez zorganizowane grupy przestępcze. Dzieje się to niejednokrotnie bez kontroli i z wykorzystaniem sfałszowanych dokumentów. Eurodeputowani chcą też ustanowienia unijnej definicji komercyjnych obiektów hodowlanych na dużą skalę, w których odbywa się masowa hodowla, na przykład szczeniąt. Więcej turystów będzie mogło zobaczyć Zamek Królewski na Wawelu, po tym jak jego kierownictwo zwiększyło limity konserwatorskie na stałe ekspozycje. Każdego dnia 2 razy więcej turystów będzie mogło zwiedzić prywatne apartamenty królewskie, 200 osób więcej zobaczy też skarbiec koronny i zbrojownię oraz reprezentacyjne komnaty królewskie, mówi Andrzej Betlej, dyrektor zamku. W przypadku komnat z 1900 do 2100, w przypadku skarbca i zbrojowni z 1000 do 1250. Nie ma obawy o zbiory, mamy do czynienia z bardzo wykwalifikowanymi opiekunami ekspozycji. To odpowiedź na właściwie postulat zwiedzających. W związku z powyższym w ten sposób Zamek Królewski staje się, można by było powiedzieć, instytucją bardziej partycypacyjną. To nie koniec zmian. Zamek Królewski na Wawelu podpisał dziś umowę z władzami Krakowa na honorowanie zniżek dla mieszkańców. Ukłon w stosunku do Krakowian, którzy myślę, że powinni, a tak naprawdę również chcą oglądać Zamek Królewski na Wawelu. Skoro otwieramy szerzej podwoje, zwiększając limity, to jednocześnie zachęcamy właśnie Krakowian, aby przyszli na Wawel i przypomnieli sobie to, co stanowi również ich dziedzictwo, dziedzictwo ich miasta. Po raz pierwszy Zamek Królewski na Wawelu będzie honorował także ogólnopolską kartę dużej rodziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Porywisty wiatr powoli będzie słabnąć, ale w górach nadal może mocno wiać. Jutro od +1 do 7 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Drugą godzinę zaczynamy od spotkania z Fortetem. Jego nagranie Baby wybrzmiało właśnie na antenie. No i w studiu, zgodnie z zapowiedzią, goście. Misia Furtak, dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest właściwie członek rodziny naszej już, tak należałoby powiedzieć. Spotykamy się odmierzając czas. Nie będę powtarzała, że jestem przerażona, jak szybko mija miesiąc pomiędzy kolejnymi spotkaniami, no ale tak to właśnie jest. I rozbrykani jacyś tacy z tobą przyszli koledzy. Artur Wieczorzyński, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Tomasz Stępniewicz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przedstawiam was jako duet Splice Girls. Dokładnie. Dokładnie. Jeszcze wielu utworów publiczność na całym świecie z tym nie usłyszała i nie poznała, ale za chwilę opowiemy o tym, jak doszło do waszego połączenia. Wcześniej jeszcze powiedzmy, że mamy dzisiaj sytuację wyjątkową, ponieważ posłuchamy tak naprawdę dwóch wersji twojego utworu. Jak to się stało, że panowie właściwie z rodziny, bo Ran Forest też, wzięli się za ten sam utwór. To jest tak, że ja najpierw, plan był taki, żeby chłopaki razem zrobili ten rework, ale oni rzeczywiście są z innych światów i pomyślałam sobie, że tak naprawdę akurat ta piosenka, ona im więcej będzie miała wersji, tym tak naprawdę ta historia się staje bardziej uniwersalna i to jest ciekawe, żeby jak najwięcej osób spróbowało się za nią zabrać, więc ja w ogóle mam jeszcze pokusę na próbie koncertu w Katowicach. Paulina Tmańska nagle zaczęła grać improwizację taką piano-jazzową solo tej piosenki i natychmiast to zaczęłam nagrywać i mówię, Paulina, może jeszcze dorzucimy jeszcze no ja ciebie. Ja też w ogóle szczerze powiem od razu, skoro idziemy już tropem grających z tobą muzyków, że Michalina też powinna coś dorzucić. Michalina Bieńko też już dzisiaj mi mówiła, że jest jeszcze rework właśnie, że ona zrobi rework, więc myślę, że naprawdę może wszyscy powinni się zabrać za tę piosenkę i byśmy mieli taką najprawdziwszą historię w wersji każdej osoby z zespołu, albo już wtedy prawie każdej. Natomiast no, chłopaków tak piosenka już... Co robicie w ogóle z boku? No, tak chrząkacie, ruszacie się. To jest tak zawsze? My tak zawsze mamy z nimi. Właśnie my musimy z nimi na co dzień obcować i rzeczywiście Artur jest takim, sam dzisiaj o sobie powiedział, że jest w wieku dojrzewania w naszej rodzinie dzieckiem i właśnie przeżywamy z nim każdego dnia przygody, więc tutaj jakby nie... Może Artur jest spokojniejszy, bo po prostu jak trzyma jakiś instrument w ręku i na scenie, no że trzeba no to jakoś... Niekoniecznie. Bo tak jeszcze rysując to drzewo genealogiczne, gdyby ktoś chciał je rysować, to Artur i Grzegorz, czyli Ran Forest grają z tobą na scenie. Tak. Tomek jest spoza tego. Tomek jest jakby gałąź, przedłużenie gałęzi Artura. Tak, przez Artura, to jest daleki kuzyn. Dobrze. Przedłużona rodzina, dokładnie. To za chwilę to wszystko wyjaśnimy, ale może z akcentem na muzykę jednak przede wszystkim. Proponuję, żebyśmy teraz zrobili krok do tyłu, czyli zanim posłuchamy waszej wersji i zanim też opowiemy o wersji przygotowanej przez Grzegorza, czyli Ran Foresta, posłuchajmy oryginału, który był punktem wyjścia dla obu tych nowych reworków, remiksów. No, nazwa tutaj, jak już wiemy, bo rozmawiamy o tym za każdym razem, to jest najtrudniejsza sprawa. Czterech Wersja oryginalna, czyli ta wersja Misi Furtak, bez czterech rąk, a tak naprawdę ile miałaś podejść do tego utworu? To jest jeden z tych, co się nad nimi długo pracowało, czy taki po prostu narodzony bez problemów? Nad nim się dosyć długo pracowało, mimo że te zmiany były stosunkowo drobne, ale ta pierwsza wersja tej piosenki po prostu miała troszeczkę inną formę, a potem siedzieliśmy nad tą piosenką z Hanią Raniszewską i z Olkiem Orłowskim, bo tu jesteśmy, muzykę mamy podzieloną na trzy, to jest Olek Orłowski, Hania Raniszewska i ja. I Hanki pianino jest też na końcu, takie to powolne, położone, to słychać Hanki rękę jedną i akurat tutaj sześć rąk było, jak się okazuje, w pisaniu tej piosenki jeszcze więcej. I nad tym finalnym kształtem, właśnie nad finalną formą przekładaliśmy, czy to powinno być powtórzone, czy ta część powinna być, czy inaczej się to powinno zaczynać, ale już te klocki były i tylko układaliśmy w trójkę formę tej piosenki. Tekst już też był i ona od początku miała taki trochę ciężar, taką trochę pustkę, ale no, wydaje mi się, że ją ułożyliśmy tak, że ona nie jest za mocna, tylko taka akurat. Przypomnę też, że kiedy płytę już miałaś i ją usłyszeli ją ludzie i przystępowałaś do grania koncertów, to wtedy w twoim świecie pojawili się ci muzycy, z którymi teraz jeździsz i koncertujesz. Więc to może, Artura, od razu zagadnę, czy ty miałeś jakiś problem z wejściem do tego świata? Wiemy, że jesteś, jak to powiedzieć, szczodrze dzielisz się swoim talentem. Tak mi to określiła. Bo jak rozumiem, płyta z Tęskno nagrana, tak? Płyta... Akurat płyty, tej płyty nie nagrywałem, tej płyty było akurat... Ale grałeś z nimi, tak? Tak, gram cały czas, jakby gram cały czas, dlatego też powiedzmy, że przez Tęskno poznałem twórczość Misi przez Asię i Hanię i no to było dla mnie coś niesamowitego. I spotkaliśmy się kiedyś w tych Donkach właśnie najazdowych, prawda? I właśnie Misia zaproponowała mi dołączenie do jej teamu i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszyłem. No a teraz jeszcze właśnie miałem okazję zremiksować utwór Misi na swój elektroniczny sposób. Mogłem zaprosić do tego swojego znajomego i czuję się bardzo dobrze z tym. No dobrze, to przenosimy akcent już teraz na tą kartę. Jeszcze powiedz, Artur, bo twoim pierwszym instrumentem najważniejszym jest altówka. Mhm. Tak. I to jest ta przestrzeń z jednej strony, a elektronika w twoim życiu skąd się wzięła? Myślę, że jakieś 5-6 lat temu zacząłem interesować się stricte właśnie tworzeniem muzyki, nie wykonywaniem. Grałem przez jakieś 3 lata w operze w Zurichu i jakby granie w operze troszkę mnie zaczęło męczyć po prostu, bo wykonuje się podobną operę wiele razy i jakby no, pierwsze wykonanie zawsze jest niesamowite, bo to są fantastyczne dzieła Wagnera i tak dalej, a tutaj miałem takie zmęczenie materiału i zacząłem po prostu po nocach siedzieć i uczyć się, jak tworzyć rzeczywiście samemu muzykę. I tak powoli czuję, że zaczynam jakby odnajdywać swój język muzyczny, więc pojawiają się jakieś okazje do remiksowania lub reworkowania różnych artystów, więc to jest znajduję się w tym miejscu w życiu, w którym bym chciał, tak myślę. I to jeszcze raz powiedz, jak zadziesz w domu i swoją znajomość z Tomaszem i przejdziemy do Tomasza, żeby przedstawić tą najmniej teraz jeszcze ujawnioną na antenie gałąź duetu Splice Girls. Poznaliśmy się jakieś 1,5 roku temu chyba, nie? Coś koło tego. Coś takiego, albo 2 lata prawie. I jakby na jakiejś imprezie gdzieś, gdzie po prostu no, ktoś tam przedstawił nas i mówi, bo wy robicie muzykę. No i okazało się, że jesteśmy... A robicie muzykę, to możecie pogadać ze sobą, prawda? Piekarz z piekarzem, muzyk z muzykiem. Tak, no po prostu było coś takiego, że Tomek jest zupełnie innego świata muzycznego, dlatego że właśnie zajmował się, robił drum and bass i zupełnie cięższą muzykę. A ja właśnie, nie wiem jak to nazwać do końca, jakaś taka melancholijna elektronika, smutne disco, a po prostu poznałem Tomasza i gdzieś po prostu po tej imprezie gdzieś się spotkaliśmy chyba u mnie w mieszkaniu i pokazywałem mu jakieś swoje projekty i tak nagle zaczęliśmy pracować nad czymś i okazało się, że wow, że super nam to idzie, więc od tamtego czasu po prostu pracujemy nad wspólnym materiałem. To jeszcze zapytam o wersję Tomka, tego Poznania i twoje doświadczenia dotychczasowe też z wychodzeniem jednak poza świat elektroniczny, bo przecież takie masz na koncie, więc to nie jest tak, że tylko drum and bass i ograniczenie do zestawu elektronicznego. Tak, jasne. Znaczy, no, tak jak Artur powiedział, w ogóle ja pochodzę z trochę innego świata. Nie mam wykształcenia muzycznego, tylko mój początek przygody z muzyką to właśnie było przez elektronikę, przez stronę producencką. Ale tak jak mówisz, mam też projekty, gdzie, gdzie łączę elektronikę z żywymi instrumentami. Projekt Skarby, który, z którym 2 lata temu wydałem płytę, jest tam wiolonczela, skrzypce i różne instrumenty nagrane przez zaproszonych przeze mnie muzyków. Także, no i teraz z Arturem właśnie łączę tę elektroniczną stronę z taką bardziej, powiedzmy, romantyczną i harmonijną. No to mamy taką waszą wstępną biografię. Teraz posłuchamy waszej wersji utworu Misi, a potem oczywiście wrócimy do rozmowy. Płyta Wisła Skarbów, to jeszcze dodam. Myślę, że ona w ogóle musiała pojawiać się na antenie Trójki. Ja nie wiem, jak to się stało, że na nią nie trafiłam. Może dlatego, że mniej więcej w tym samym czasie się interesowałam płytą Pejzaż i jakby poprzez bliskość pewnie można kochać jednocześnie jedną taką, taki pomysł. No, teraz odcinając to, wchodzimy do tego świata waszego remiksu. Czy chcecie go jakoś zapowiedzieć? Bo to jest pierwszy utwór pod szyldem Splice Girls, który opublikowaliście? Tak. To jest w ogóle wstępnie miałem robić sam ten remiks, ale po prostu gdzieś pokazałem właśnie taki początkowy projekt Tomkowi i on po prostu powiedział, że a daj mi na chwilę kompa i mi na godzinę oddał i mówi, zobacz to. I jakby, no to było coś zupełnie, coś czego w sumie szukałem w tej swojej wersji, no i stwierdziliśmy, że to będzie dobry początek. I utwór tak naprawdę powstał w 2 sesjach właśnie. Pierwsza to było to, jak Artur mi pokazał ten swój projekt, gdzie tak naprawdę było tylko intro zrobione, a potem spotkaliśmy się na parę godzin i efekt zaraz będzie mocno posłuchać. Tak. Bez czterech rąk w remiksie duetu Splice Girls. Słuchaliśmy tego utworu Misi Furtek w towarzystwie Misi, ale oczywiście także panowie z duetu są z nami. Dużo radości i bardzo fajny efekt. Dużo radości widziałam u was, kiedy tutaj staracie się opowiedzieć, tak powiem, na zapleczu, didaskalia, co gdzie, co z czego zrobione, bo to rzeczywiście taka koronkowa robota i dla was potem frajda, ewentualnie przypominania sobie, jaki dźwięk posłużył do zbudowania jakiego dźwięku, to tego typu no, zabawa muzyczna. Tak, tak. No właśnie w tym przypadku tego reworku mieliśmy... głos Misi jest bardzo taki intensywny, gęsty, jakby strasznie jestem wielkim fanem, to wierzę zresztą Misi, ale po prostu z samego wokalu starałem się jak jakby ułożyć praktycznie stelaż całego utworu, żeby jak najmniej korzystać z różnych instrumentów, fortepianu czy jakichś, nie wiem, dodatkowych syntezatorów. Więc wstępny projekt to były praktycznie wokale Misi, które były ułożone w harmonię, były opuszczone oktawę niżej, gdzie po prostu pełniły rolę basu, więc jakby, no, powiedzmy 60-70% w tym reworku to są wokale Misi, więc tak bawiliśmy się wokalem, dlatego że syntezatory to jest, każdy może sobie kupić konkretny syntezator, czy wtyczkę i to brzmienie to, zawsze będzie podobne. To rzeczywiście teraz romantycznie tak zmierza do tego, że głosu się nie da, tak? Podrobić. A głosu się nie da, nie. Głos jest zawsze wyjątkowy, specjalny. No, plus jeżeli oczywiście przerabiamy go, przetwarzamy na swój sposób, to jest to coś, powiedzmy, oryginalnego, naszego. Wy tak sobie zawsze przed koncertem się rozgrzewacie, tak sobie mówiąc, nawzajem. Cudowne rzeczy, że dzisiaj czuję, że będziesz grał jak nigdy do tej pory i w ogóle... Tak, tak, tak. Nie, to się tylko zdarza raz. To się zdarza raz na antenie radia na żywo, na koncertach Artur opowiada żarty i ma zupełnie, zupełnie inne podejście do tego, jak zadzierzgać, wiesz, kontakty z ludźmi, więc to jest unikalna sytuacja, tak najlepiej, żebyś wiedziała. Najlepiej to sprawdzić po prostu podczas koncertów. Jeszcze mam pytanie do was, to może to będzie pytanie do Tomka, o to, co Splice Girls poza tym remiksem mają. Czy coś macie, a jeżeli tak, to co macie zamiar z tym zrobić? Mam na myśli wspólne utwory. Tak, od jakiegoś czasu pracujemy nad naszym wspólnym materiałem. No mamy już tego trochę, naprawdę powstało tego sporo. Kwestia tylko domknięcia paru utworów w mniejszym lub większym stopniu. I tak naprawdę start tego projektu był, prawdopodobnie by się jeszcze nie odbył, gdyby nie to, że właśnie przydarzyła się okazja do zrobienia tego wspólnego remiksu. W związku z czym tak naprawdę jeszcze miesiąc temu nie mieliśmy nazwy na nasz projekt. Splice Girls powstało jako nazwa jakoś na początku stycznia na potrzeby właśnie wydania tego. Mamy, może nie będę zdradzał, ale na pewno zaczniemy albo od epki, albo już nawet od całego albumu, ale to zobaczymy, jak tam pójdzie. Powiedz, dlaczego Splice Girls, bo to w sumie tak już też brzmi. Dlaczego nazwa Splice Girls? No, Splice jest taką aplikacją, która służy do pobierania sampli. No i myślę, że mieliśmy parę kandydatów na podobnym poziomie. Chcieliśmy jakąś chwytliwą, humorystyczną nazwę skombinować, ale żadna nie była w sumie tak wdzięczna i wesoła jak ta. Tak, i to zupełnie przypadkowo wyszło. Zresztą na Splice właśnie, ja chyba cały czas korzystam z twojego konta na tym Splice w ogóle. No tak, tak, ale Splice Girls to tak właśnie... Przyjemnie, wdzięcznie, wesoło. A muzyka w ogóle nie jest taka, więc tu już mamy z gry z pierwszy. Słuchajcie, to ja czekam na to, co będzie można już usłyszeć i co będzie można puścić w świat dalej, a jeżeli jesteście gotowi, to może połączymy się w takim razie z Grzegorzem, czyli Run Forestem, autorem drugiej wersji reworku. Spokojnie, to jest połączenie kontrolowane, po prostu nagrałam go ciut wcześniej, bo Grzegorz jest, jak powiedział, u siebie na wsi. I że wybiera się, nie wiem, czy on biega jakoś bardzo tak intensywnie, w każdym razie szedł, złapałam go tuż przed jego wyprawą na bieganie, cokolwiek to oznacza, uwaga, uwaga, łączymy się z nim. No i oczywiście pytanie było podobne, o to najpierw skąd w jego świecie Misia, a potem o to, jak się zabrał do roboty. Dobry wieczór. No tak, jej twórczość znałem wcześniej dobrze, bo gram w jej zespole. Nasze pierwsze spotkanie było na moim koncercie akurat solowym w otwartej pracowni jazdów. I to było już ze 2 lata temu. Ona jest zaangażowana bardzo w w całą inicjatywę koncertów w domkach w parku w Jazdowie w Warszawie i była też po prostu podczas mojego koncertu jedną z osób na widowni, w publiczności. Po koncercie do mnie podeszła i tak się poznaliśmy. Czyli można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie taka historia trochę filmowa. Oczywiście to jest film niezależny i nie jest to film z gigantycznym budżetem, ale chodzi o takie naturalne i szczere zainteresowanie wzajemne, artystyczne. Tak, myślę, że oboje wzajemnie bardzo cenimy gdzieś swoją twórczość i przede wszystkim też dobrze się w sumie zakumplowaliśmy tak osobiście. No i od tamtego czasu, znaczy od trochę później niż wtedy, gram w zespole Misi koncertowym, także spędzamy ze sobą sporo czasu. Misia musiała nagrać płytę, musiała ją wydać i zebrać drużynę, która towarzyszy jej podczas występów na żywo. Pewnie słyszałeś już te poprzednie wersje, które publikowaliśmy. Dzisiaj mamy szczególną sytuację, ponieważ ten sam utwór przedstawiamy w dwóch wersjach na antenie. Jak sam nazywasz to, co zrobiłeś, gdybyś mógł o tej pracy opowiedzieć? Czy to było po prostu zaśpiewanie i zagranie, czy miałeś do tego jakiś specjalny klucz? No cóż, jakby kierowałem się tym, że Misia prosiła o reworki swoich piosenek i właściwie w ogóle nie wiedziałem, co to znaczy rework. Słyszałem wcześniej o remixach i remasterach, ale nie o reworkach. I szukałem w internecie, co to znaczy reworki. Okazało się, że tam też nikt nie wie, co to jest, a ludzie wydają cały czas jakieś reworki innych piosenek. Więc próbowałem sobie sam wytłumaczyć to słowo, no i tak dosłownie, to znaczy przepracowanie jakiejś piosenki. I też w sumie widzę, że raczej ludzie to robią zawsze tak, że po prostu biorą ślady z jakiegoś utworu, troszkę te ślady przearanżowują w taki sposób, w jaki chcą, dodają ewentualnie trochę swoich instrumentów. No to ja pomyślałem, że chciałbym to zrobić trochę inaczej, przepracować to na trochę głębszym poziomie, zmienić sam w ogóle koncept tego utworu. Nie chciałem się angażować w zmiany tekstowe, ale pomyślałem, że muzycznie jakby mógłbym po prostu popracować od nowa na takim bardziej myślowym materiale i na całym w ogóle pomyśle na ten utwór i zrobić z tego coś zupełnie nowego. Mam nadzieję, że mi się to gdzieś udało, to już będzie słychać, czy to brzmi inaczej, czy nie, no ale napisałem jakby ten utwór od nowa. A to jest ciekawe doświadczenie dla kogoś, kto zajmuje się swoją własną twórczością? Może to nie było jakieś trudne, to znaczy nad tym kawałkiem się raczej pracowało dość swobodnie, zwłaszcza, że na początku właściwie próbowałem na podstawie tej wersji, która jest na płycie, dość wiernie to odtwarzać. Bardzo automatycznie się działo, że po prostu to się wszystko zmieniało i to tak jakby, to jest trochę tak jakby Misia opowiedziała jakąś historię i gdybym ja próbował komuś tę historię opowiadać z pamięci, to niezależnie od tego, jak bardzo chcę, to wystąpią w tym jakieś takie drobne przekształcenia, bo jestem inną osobą i jakby no mam inny gdzieś swój taki język wyrazu tego wszystkiego. No i tak się też dzieje chyba z muzyką, że po prostu gdy próbowałem to od nowa opowiadać, to wiedziałem, że to nie jest takie jeden do jednego przekalkowane i że zaczyna się to trochę zmieniać pod moim wpływem. No to pomyślałem sobie, że to już tak można do końca w ogóle z tym odpłynąć i zrobić coś zupełnie twojego z tego. To może tu postawimy kropkę, bo moim zdaniem to twoje porównanie było super. I jeżeli do tej pory nie udało nam się wytłumaczyć, czym może być rework, a próbujemy to robić co miesiąc, to myślę, że ty znalazłeś sposób naprawdę bliski każdemu. Dziękuję. Pozdrawiamy i będziemy teraz właśnie słuchać twojej wersji utworu Misi Furtek. Do usłyszenia zatem. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego. Nim tu stanie co przyjdą razem się przyglądać z boku. Nim tu stanie co przyjdą razem się przyglądać z boku. Będą stać koło siebie, będą patrzeć na dziurę w ziemi, która czymś stać się ma. Nie będzie tego, co byście tam chcieli. Oh, bez czterech rąk tym razem. Utwór Misi Furtek w wersji Run Foresta. Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście no, to też była podróż w inną stronę i bardzo, myślę, ciekawe doświadczenie dla naszych słuchaczy dzisiaj. Jeden utwór, który to wszystko sprowokował i dwie wersje całkowicie od siebie odmienne. Teraz właściwie powinnam zrobić coś, czego się w ogóle nie planowałam, czyli powiedzieć, która ci się bardziej podoba. To byłoby okrutne. Oczywiście tego nie zrobię. Nie pokazywałabyś pewnie ich nikomu, gdyby ci się nie podobały, ale no, jest to ciekawe, prawda? Jest to super ciekawe i każda z nich jest totalnie inna i bardzo jakby bliska autorom, a jednocześnie każda jest trochę o tym, o czym jest też moja wersja, ale w wersji ich. I dlatego to jest to, co mówiłam na początku, że strasznie się cieszę, że akurat ta piosenka jest taka wzięta w obróbkę przez więcej osób, bo to jakby tak powoduje, że historia jest jeszcze uniwersalniejsza i po prostu opowiada o wszystkich, a nie tylko jak i to, co ja próbowałam i tak zrobić, opierając się, wracając do początków tej piosenki, nie tylko o swoją historię, tylko o historie, które opowiadali mi ludzie, bo ja na początku, zanim zaczęłam pisać tę płytę, miałam pomysł na taki projekt Love Your Story właśnie, bo zaczynam o tym mówić, bo tak zaczęłam o tym myśleć, bo Grzesiu 3 razy użył słowa, żeby sobie coś przepracowywać i ta piosenka była bardzo taka, to było zbieranie historii, jakichś rozstań, końców i takich dramatycznych momentów i ludzie opowiadali mi o różnych takich właśnie swoich przeżyciach i ja dużo z tych historii powkładałam, też przeplotłam swoje historie z historiami tych ludzi, chcąc, żeby to, o czym mówię i ta płyta w ogóle była uniwersalniejsza i akurat w przypadku tej piosenki to, że więcej niż jeden rework jest, to wydaje mi się, że jest bardzo właśnie dobre dla tej uniwersalności. Chociaż akurat to jest uniwersalność, która operuje w smutnych rejonach, więc może kiedyś będzie taka płyta, że będziesz zbierała opowieści też nie tylko o końcu i o rozstaniach. Wiesz, ale to właśnie o to chodzi, jak ten koniec sobie przekuć na jakiś taki nowy, dobry początek i to o tym miało być. To w takim razie tu na tym postawimy, tu postawimy kropkę. Czy są też kolejne remiksy, reworki kolejnych utworów? Mamy plan za miesiąc? Tak jest. Mamy plan za miesiąc. Są kolejne reworki. Nie wiem, czy chyba mogę powiedzieć? Nie, może nie. Może jeszcze na wszelki wypadek, żeby nie spalić, która piosenka będzie następna, ale już, już są. Na pewno będzie wiosna wtedy już za oknem i pewnie będzie widno. To możesz zgadnąć, jaki to będzie numer. To akurat będzie kompletnie w kontrze do tego, że będzie wiosna i będzie widno. To mnie w ogóle nie dziwi. Na zakończenie chciałam sięgnąć do płyty Wisła Skarbów. Ustawiłam tutaj, patrzę na Tomka, chociaż go nie widzę, bo jest zasłonięty monitorami i mikrofonami. Co z tobą mała? Czy może być ten utwór, jeżeli tak nie masz wyboru, bo właśnie to ustawiłam, ale czy mógłbyś jakoś w kilku słowach przybliżyć, na czym polegał koncept tamtego albumu? Tak, co z tobą ma z pierwszego albumu, na razie jedynego, Wisła Skarbów, jest to, no to się w sumie wpisuje w motyw naszego dzisiejszego spotkania, reworków i przerabiania starego w nowe. Sample pochodzi z utworu Ireny Santor i tak jak cała płyta, po prostu chodzi o przerobienie czegoś, co już w polskiej muzyce było, jest mniej lub bardziej znane, w taką nowoczesną wersję elektroniczną. Jednocześnie nie tracąc właśnie tego wszystkiego, co było fajne w tym dawnym, w dawnej muzyce rozrywkowej. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. To może, skoro Tomek mówił, to Tomek Stępniewicz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia gdzieś na sztoku. Artur Wieczerzyński. Dzięki. Fajna ta nowa płyta, tęskno czy nie? Fajna, bardzo fajna. Z którą widzimy się w marcu. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiamy Grzesia też, który jako Run Forest poszedł biegać do lasu i zastanawiam się, czy nie zrobił tego tylko dlatego, żebyśmy mogli to w radiu powiedzieć. Taki dzień się nocą czarną stał i w cichym sercu dziki szwał i opuściał. Proszę, zaczynamy. Co z tobą mała, to nagranie, które podebrałam z płyty Skarbów. Skarby w liczbie mnogiej, a właściwie Skarby liczby pojedynczej opuścił nasze studio. Skarby i płyta Wisła Skarbów, to jest ten kierunek. Wszystkie tytuły i wszyscy wykonawcy już są widoczni na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Na naszej stronie można też słuchać utworów. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że na zakończenie utwór z płyty, która bardzo mnie ucieszyła. 2017-2019. Taki jest teraz czas określony przez Nicolasa Jara na płycie pod szyldem Against All Logic, która ukazała się w zeszły piątek. No i co tu dużo będę mówić? Wielka frajda i dużo muzyki do słuchania. Dużo mamy muzyki do słuchania i tego się trzymajmy. No właśnie. Więcej nie będę może komentować i zniknę, pozwalając muzyce wybrzmieć. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gim, Iwanka Runewa.